جو بھی ذی علم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ علم محدود ہے، وہ غیر متناہی یا محیط نہیں ہے، محیط صرف خدا کی ذات کہہ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہی علیم کل ہے، ہر علم والے کو اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ علم دیتا ہے. کمال کا ذریعہ علم ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کمال کا ذریعہ علم ہے. علم کے ذریعے انسان خدا تک رسائی کرتا ہے، معرفت حاصل کرتا ہے، ترقی حاصل کرتا ہے. علم کی روشنی میں انسانیت ترقی کرتی ہے، اس کے بغیر نہیں. اور علم میں حقیقتاً علم وہ ہے جو وحی الہی پر مبنی ہو. آیت محکمہ یا سنت قائمہ یا فریضہ عادلہ، یہ تین چیزیں اصلی علم ہیں، باقی فضل اور زائد ہے. یہ تمام فنون جتنے بھی ہیں یا جتنے بھی یہ ٹیکنیکل جتنے بھی فنون ہیں، یہ سب زائد ہیں، یہ درجہ دوم کی چیز ہے. علم اصلی وہ ہے جو آیت محکمہ وحی الہی پر مشتمل ہو، یا سنت قائمہ جو نبیوں کا دستور العمل ہوتا ہے، یا وہ جو تنازع اور جھگڑے کے موقع پر جس علم کے ذریعے لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جاتا ہے، وہ علم قضاء اور ججمنٹ جو ہوتی ہے، یہ اصلی علم ہے. باقی علم سب زائد ہیں. اور علم کے ذریعے یہ انسان کو کمال حاصل ہوتا ہے. اور سب کا علم محدود ہے، صرف ایک ذات ہے جس کا علم محیط کل ہے، وہ علیم کل ہے. اور سب کا علم عارضی ہے، ذی جو بھی ہوگا اس کا عارضی ہوگا، کوئی کسی کا ذاتی نہیں ہے. ذاتی علم اسی کا ہے جس کے ذات کے تقاضے سے وہ ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے. تو اور محیط علم بھی نہیں ہے کسی کا، وہ علیم کل صرف وہی ذات ہے. اب یہ تدبیر کا مسئلہ آ گیا. ہم نے یہ تدبیر کی، ایسے حالات پیدا کر دیے کہ وہ مجبور ہو گئے کہ بھائی کو وہاں چھوڑ جائیں، اور یوسف علیہ السلام پر کوئی الزام نہ آ سکے کہ انہوں نے کیوں ایک شخص کو بے گناہ روکا ہوا ہے. اپنے قانون سے اور اپنے لا سے مجبور ہیں کہ ان پر ایک الزام ایسا ثابت ہو چکا ہے کہ اس الزام کی موجودگی میں وہ اس کو روکا جا سکتا. یہ جو تدبیر ہے، یہ قید جو فرمایا، تدبیر اللہ نے بتلائی. خدا تعالی نے ایسے سامان مہیا فرما دیے یوسف علیہ السلام کے لیے، یہ تدبیر بن گئی. یہ جو تدبیر ہے یہ ہیلا ہے قسم. یہ ہیلے جائز بھی ہوتے ہیں اور ناجائز بھی ہوتے ہیں. شریعت میں یہ دونوں قسم کی باتیں ہوتی ہیں. بعض ہیلے روا ہوتے ہیں کہ وہ ہیلا آدمی کر لے تو اس کے لیے روا ہے، اور بعض ہیلے ایسے ہیں کہ وہ ناجائز اور حرام ہوتے ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جیسا کل عرض کیا تھا کہ انہوں نے توریہ کیا، اور یہاں بھی توریہ والی بات کل گزر چکی ہے کہ انکم لسارکون میں جو عرض کیا تھا، یہ ہیلا ہے. یہ توریہ کرنا ہیلا ہے، تاریخ کرنی ہیلا ہے. یہ ہیلا اس بات کا ہے کہ آدمی گناہ سے بچ جائے، سری جھوٹ سے بچ جائے، حرام چیز سے بچ جائے. حرام سے بچنے کے لیے ہیلا کرنا روا ہے. جیسا کہ اللہ نے یہ ہیلا حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی سکھلایا تھا. خود قرآن میں موجود ہے کہ ایوب علیہ السلام کسی بات پر ناراض ہو کر اپنی بیوی سے قسم اٹھا لی تھی کہ میں اس کو 100 لاٹھیاں ماروں گا. تو اللہ نے وہی نازل فرمائی اور حکم دیا کہ یہ بے قصور ہے، اس کی غلطی اتنی نہیں ہے کہ اتنی سزا اس کو دی جائے. اور ادھر آپ نے بھی قسم اٹھائی ہوئی ہے، تو خود زغسن 100 تنکوں کی ایک بنا لیں، گٹھا بنائیں، 100 اس کے اندر چھوٹی لاٹھیاں یا تنکے اس کے اندر اکٹھے ہوں، اور اس کا گٹھا بنا کر فضرب بھی ولا تحنس، اس کو مار دو ایک دفعہ، تمہاری قسم پوری ہو جائے گی، ہانس نہیں بنو گے. قسم بھی پوری ہو گئی اور اس عورت کو سزا بھی نہ ملی. ایک ہی مطلب ہے کہ وہ دتھا مار دیا گیا تو وہ سزا کی اہل نہیں تھی, اور ادھر ایک اللہ کے بندے نے قسم اٹھائی تھی اس کا بھی بری ہونا. یہ آخر تدبیر ہے اور ہیلا ہے. ہیلا اس بات کا ہے کہ ایک بے گناہ کو سزا سے بچا لیا جائے. یہ خود ہیلا اللہ نے سکھلایا. اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہیلا سکھلایا. حضور نے ایک عامل کو خیبر بھیجا کہ وہاں سے جا کر کھجوریں لاؤ. وہ کھجوریں لائے تو انہوں نے کوئی اعلی درجے کی برنی کھجور ہوتی ہے وہ حضور کی خدمت میں پیش کی کہ حضرت یہ آپ کے لیے خاص. آپ نے فرمایا خیبر میں سب کھجوریں ایسی ہوتی ہیں؟ عرض کیا نہیں حضور, سب تو ایسی نہیں ہوتی, بلکہ ہم یہ کرتے ہیں کہ معمولی درجے کی کھجوریں جو ہوتی ہیں ان کے دو سا دے کر ایک سا یہ لے لیتے ہیں. دو سا ردی کھجوریں دے دی یا تین سا, تین سیر سمجھ لیں, مطلب تین سیر یا دو سیر ردی کھجوریں دے دی اور اس کے بدلے میں یہ ایک سیر لے لیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا بڑے افسوس کی بات ہے, یہ تو سود ہے. ذالک عین الربا, یہ ربا ہے, کیونکہ ایک جنس کی چیز کا تبادلہ جنس کے ساتھ مساوات کی شکل میں روا ہے, کمی بیشی سے روا نہیں ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ یہ ردی ہے یا آلہ ہے, نہیں, جنس ایک ہے. گندم ایک ہے چاہے آلہ ہو, کسی قسم کی گندم ہو, تو ایک سیر کے بدلے دو سیر ڈیڑھ سیر لینا روا نہیں ہے. یہ تو سود ہے اور بالکل حرام ہے یہ. ہاں جنس مختلف ہو, ایک طرف ہو کھجوریں ہیں دوسری طرف کشمش ہے تو بے شک لے لو, ایک سیر دے کر کے دو سیر چار سیر لے لو. ایک طرف گندم ہے دوسری طرف جو ہے باجرا ہے تو ایک سیر دے کر چار سیر لے لو, کوئی اس میں خرابی نہیں. البتہ ادھار میں پھر وہاں سود آئے گا. وہاں اگر ایک طرف نقد ہو ایک طرف ادھار ہو یہ سود بن جائے گا, یہ روا نہیں ہے. تو فرمایا یہ تو بالکل سود ہو گیا, یہ تو حرام ذریعہ ہو گیا. تو وہ پریشان ہو گئے تو حضرت کیا کیا جائے؟ فرمایا اس طرح نہ کیا کرو, بیل جمع بدراہم, یہ جو ردی کھجوریں ہیں ان کو پہلے درموں کے بدلے بیچ دیا کرو یا کسی اور جنس کے بدلے بیچ دیا کرو. یہ ردی کھجوروں درم کے ذریعے بیچ دیا, درم حاصل کر لیے, اس درم کے ساتھ اعلی درجے کی کھجوریں خرید لو جتنی خریدنی.